शौबा ने कतादा से, उन्होंने मिजलस से रिवायत की, उन्होंने कहा मैंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते थे कि आपने फरमाया वितर रात के आखिरी हिस्से की एक रकात है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1758।